Yaşasın Ürgüt, dumanın tütmez. Fırat'ım acemi, konağı tutmaz. Fırat'ım acemi, konağı tutmaz. Oğlun da pek küçük, yerini tutmaz. Oğlun da pek küçük, yerini tutmaz. Cemalım, cemalım, algın cemalım. Alkanlar içinde kaldın cemalım. Cemalım, cemalım, algın cemalım. Cemalım, cemalım, algın cemalım. Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler. Ürgüp'ten de çıktığımı görmüşler. Fırat'ımın sekişinden bilmişler. Fırat'ımın sekişinden bilmişler. Alkanlar içinde kaldın cemalım. Cemalım, cemalım, algın cemalım. Cemalım, cemalım, algın cemalım. Sen olasın Ürgüt, dumanın tütmez. Sen olasın Ürgüt, dumanın tütmez. Kıratım acemi, konağı tutmaz. Kıratım acemi, konağı tutmaz. Oh. Cemal'ım